sta chiccendo. E stai venendo con chi? Un po' di tasse. Ma basta ingannare qualcuno su Andei Cabino. Kultur Alea. Ongi etorriak entzule gure gaurko kultur atal honetara. Gaur diska berrien bueltan izanen gara eta lehenik Labriten azken lana izango dugu izpide. Baga bigazigiluarekin 8 izeneko diska plazaratu baitu Labritek. Ba 8 nertzako transmititzeit mugimendua, ez? Denbora guztin goiti bera dabil erre bueltan eta inungo fluidez handiakin, ez? Inungo ostoporik gabe bezala. Eta eraberian etzanda jartzen bada pakean doa da. Bizitzaren egunerokotasuna pakean eramatea, ez? Ba gaur Labritekin izandako solasaldiaren pasarte zonbaitzu entzun ahal izango dituzue, baita bidertzean taldearen azken lanaz ere interesatuko gara. Bas gaitu. Badiska berri batzuen bueltan izanen gara gaurko kultur atalean eta hala bada lehenik Labrit kantari eta musikariaren azken uztaz mintzatuko gara. Urte askotako isilunearen ondotik Labritek bere hirugarren lan luzea plazaratu baitu bagabiga zigiluarekin. 8 izenburupeko lana dakarkigu oraingo hontan. Eta lanunen inguruan setasunak bilduko ditu. Labritekin mintzatu baikara eta berekin izandako elkarrizketaren zati zonbait zentzutea proposatzen dizuegu. Lehenik Labritek kontatu digu 8 izenburuarekin zer adierazi nahi izan duen. Ba 8 nertzako transmititzeit mugimendua, ez? Denbora guztin goiti bera dabil erre bueltan eta inungo fluidez handiakin, ez? Inungo ostoporik gabe bezala. Eta eraberian etzanda jartzen bada pakean doa da. Bizitzaren egunerokotasuna pakean eramatea, ez? Hartzen dituzun erabakik hartuta ere, egiten dezuna eginda ere, jakinez gain ontasunaren bidea hartzen dezula, kulpabilidade gabe, ez zure barrenari, ez kanpoko hiri, bidea pakean eramatea. Nolabait ulertu dudanaz bizitzaren ikuspegi bat emanaz eta baikorki gainera, ezta? Bai, baikorki baino gillo, bai, baikorki eta eraberian arduratsu, ez? Ze azkenian norbea ondo baldin bagaude. Norbea gukeu bakoitza banaka ondo maitatzen ikasten baldin bagea, errespetatuz eta gure gorputza, gure izana sakratua dela bezala ikusiz. Ondokoak asko sobe maitatuko ditugu, ez? Ez bagea egunero ez badeu hartzen adibidez 5 minutu, zer dia 5 minutu, ez? Erreparatzeko eguna nola jundan, zer aldatu lehik ezun zugan, ez? Ze beti gaude ikasten, ezin dugu esan jadana dakigula, nire ikuspuntutik imposiblea. Orduan, hortikan hasita, hortan datza, ez? Batez ere norberaren arduran. Errandi guzu, urte guzti hauetan naiz eta diskarik ez atera beti barrenak ustutzeko edo sortzen aritu izan zarela urte guzti hauetan edo kantagintzak zer ekartzen dizu zuri? Betetzen zaitu? Beharra sentitzen duzu eta hortik tiraka segitzen duzu zure bidea? Bai, ze azkenian netzako sorkuntza momentu hori da meditazio bat. Meditazio batek nintzen esan nahi. Azkenian da konexio ikustezin bat, nun azkenian ez dakit zenekit ditu nabestik, ulertzen? Ez dakit nundi datorren. nik bai sinizuna naizela, hortaz bai sinisten dut iriste zaizkiten erantzunak leku on batetik datozela, eta eraberian neuri launtzeko, eta nire inguruko irire bai, zin, ni neu ondo maitatzen banaiz, ondo zaintze banaiz, eta laguntzen banaiz, nola zainduko ditut besteak, ez? Eta erritmoen aldetik esango dugu musika elektronikoa... Elektronikoa organikoak inaztuta, dena dijo pixkat, mestizaje batean. Eta hor ikusten duzu zure eremua? Hor ikusten, erritmo hauetan. Asko inspiratzei ate erritmoiek, asko barrua moitzeue, subgrabe hoiek ere, bum, oza, barruaino sentitu erazte izu erritmoa, ez? Eta horreke neri personalki asko inspiratzeit. Hori da benetan nahi detena transmititu, ez? Bizitza ederra dala, eta gerrak ez dirala etxetik kanpo hasten, baizik, eta etxe barrenean. Bide lagunak izan dituzu proiektu honetan? Ba ez. Bakar-bakarrek induzu ba, hartzatik buru? Hau izan da proiektu oso garrantzitsua urte guzti hauetan ere ibili naiz investigatzen eta nahi nuna lortu, ez? Bilatzen, nina bilatzen musikalki eta lortu dut, ez? Axular Arizmendik ere bai produkzio garaian asko lagundu dit, eamen estudiotan Mutrikun grabatu dugu, eta hori igual izan da ez amaierako bide lagunetako bat. Diska plazaratua, hainbeste urte igaro eta ez dakit nik ba, zenuen publiko hura berreskuratu duzun, oihartzunik izan duzun, espektatiba bat sortu duzun ere diska berri honekin. Ze oharri jaso dituzu ingurutik? Esan diaten, osea, espektatibak ez dazkat, esan dizut, nidaketan bakarra da nik zer emango deten, zer nahi deten erakutsi edo nola nahi ditudan gauzak egin, hortarako ba ensaioak egiten nahi naiz, ba kontzertu, direktoko kontzertuak, alik eta politxen ateatzeko. Gero, jendiaren erantzunkizuna, ez dakit nolako izango den, oaintxe atea berri dakat. Bai esan diate, entzun dutenak lehengo labritz musikalki, ze esentzian, ez nahi zaldatu, dala katarsis moduko bat, alegia, entzuten hasten dira eta espero dute aurreko diskoko ba, musikalki hori espero dute eta ez dira horrekin aurkitzen. Orduan, lehenengoan entzuteu eta arraro. Bigarrengoan ja sentitzen barneratzen hasten omen diala eta hirugarrengoan ja ba, asko gustatu zaiela. Ez? Orduan da, pixkat prozesu bat bezala. Ez? Lehengo labrit ezagutzen zutena musikalki, ba, oaingoa gehiago gustatzen mentzaia. Eta behatzi kantu horiek azken aldian ateratako kantuak dira diskarako prezeski edo demoran hartutako... Eski izan da, hoxe, egunekoan nola bizitzeten, ba momentu bat iritsi izan etxen neola eta esaten on, ostras, ja sortu nintun bost bat edola, ba ederrak dia nahi ditut hauek, ja nire nire momentu iritsi dala, ez? Ze urte guztiagoetan banekin noizbait boltauko nintzala, ez? Baina, gogo hori sentitzen zenuen. Gogo hori ez, banekin. Bazenekin. Banekin momentu bat izango zala umeen eziketarako, baina banekin ebaita publikora berriz bueltako nintzala. Ze horrek asko betetzen hau ere, parte horrek ez. Baina ez nun espero, ez neon etxoiten. Baina egun bat iritsi izan, eta sanun, ostras, ba igual hain, nahi dut. Eta nahi dut ere umeak ba, prozesu hori ikustea ez. Eta aurrak ikusi dute, hasieratik ba, onain arteko prozesu guztia, sorkuntza, nola moldatzen ditu nabesti guztik, nola transformatze zian ere, ez? Hasieran gitarra eta pianokin entzutetik, prozesu arreglo guztik egitea, ba, aldaketa handia da. Estudioko lana. Estudioko lana, bai, eta etxekoa, ze etxean ba, bateriak sartu, sinteak, programazio asko daudelako. Hori dena zuk egin duzu? Hori da. Ba, lan ederra egin duzuna eta gaz guztiak ere kontrolatuta, ez dakinik ba, orain eskena tokira joaterako orduan nola prestatu duzun ere? Diot, bakarrik ere izango zara eskena tokian? Ba, beira. Eskena tokian nahi dut diskoa osotasunian sentitzea, ez? Horrek esan nahi du egindako programazioak maitik jungo diala, gero bateria organiko jungo da, perkusio eta bateria Julen Apezetxea jungo da direkton, eta gero bajua ere bai importantea dela. eta bajo izango da Xabi Barrenetxea. Ordun izango gea iru. Iru ez? Iru, taula gainean. Ba, mi esker. Bai. Balabritekin mintzatu gara orain arte eta gaur ba beste diska baten inguruan ere mintzatzeko tarte hartu nahiko genuke. Zutaz kantatzeko izenarekin bidertzean taldeak bere azken lana baitu plazaratu. Gaztelupeko hotsak zigiluarekin 500 ale atera dituzte eta diska liburua plazaratzarekin batera gainera taldeak etenaldi bat eginen duela ere iragarri du. Aipatu behar diska liburu honetan bi osagai aurkitu aldi izango ditugula. Alde batetik Jon Eskizabel kazetariak taldearen ibilbideaz mintzo den liburua atondu baitu eta bestetik ba taldeak urte guzti hauetan bazterrean utzi dituen kantu ez osaturik CD bat ere atera baitu. Balan unen inguruan mintzatzeko Jon Eskizabel kazetariarekin mintzatu gara, baita bidertzean taldeko Imanol Ubedarekin ere, eta beraien erranak gurera ekarriko ditugu. Astapen batean, Imanol Ubedak kontatu digu. Proiektu unen abia puntua, zein izan den. Bai, bueno, guk bagenituen mezortzi urteko ibilbidean hainbat abesti hor bazterrean, diskuetetek aparte utzitako kantuak, zuzenekoren bat edo beste, maketaren bat, zuzen remix bat, bueno, bazen olako bitxikerien bilduma egiteko moduko materiala, eta, bueno, irutzen hori argitaratzeko momentua zela, baina akaso osagarri edo, horren osagarri, ba, liburuzko bat edo, liburuzko batean pentsatzen hasi ginen, ba, pixka taldearen inguruan hitzein gozuen liburua eta eraberean baita ere taldearen garaiaz eta taldearen kontestuaz, ez? Eta, bueno, ba, akordura ekarri genuen Jon Eskizabel, ze, bueno, aspalditik ezautzen dugu, ibilbide, gure ibilbidea jarraitu du, eta horrela, hori izan zen abia puntu. Joan zinetenetik, joan zinetenetik. Jon, zuretzako enkargua izan zen, zuk baiezkoa eman eta hortik ba, liburu ontara iritsi zara, zer helarazi nahi izan duzu liburu honekin ibilbidean kokatu, baina pixkate taldearen berezitasuna ere azpimarratu nahi izan duzu? Bai, zalantza asko izan itun, pixkat nolako zetasuera eman liburuari, egitea biografia estandar bat, orden kronologiko baten, datu garirekin, eta nola baite, bueno, ba, biografia estandar gisa ulertzen dugun hori egiten, edo egitea zerbait, biografikoa izan da, ze azken finean taldearen ibilbidea jasotzen da, talde horretatik, ba, ez da saiakera bat, edo ez da zerbait nola egitea esatearen, oso personala, ez da nire ikuspegia taldeari buruz, baizik eta da taldearen ibilbidea jasotzea, baina bai nahi non, ba pixkat igual alderri batzuetan jarri harreta, ez? Da transmititu nola bai taldea urte hauetan ba zer egin duen berezi, ez? Zergatik lortu duen taldeak 18 urte hauetan ba rasto bat ustea euskal musikagintzan eta zerk egiten duen berezi taldea zen. Niretzat nire impresioa beti izan da bidertzean zala talde berezi bat Euskal Herrian, ezin zana kasik beste inorekin lotu, ez? Naiz eta pop musika egiten duten talde asko gero eta gehiago dauden. Nuk usteet taldeak bidertzeanek nortasun bakana duela, ez? Eta bueno, hainbat alderdi daude, ez? Da nolabait alderdi batzuk dira estetikoak, musikalak, letretan, islatzen dianak, estiloan, instrumentazioan. Baina badago beste alderri bat, da nolabait begira da, nietzat da taldea agertzeko, jendearen aurrean azaltzeko, eszenatokian azaltzeko, jarrera bat, begirada bat. Ni uste munduan kokatzeko begirada bat. Eta hori da ni betianik bidertzeanengan egin zaidana benetan bereizgarria, ez? Ni transmititu itena beti da ideologia bat oso oinarritzen dana afektibitatean, empatian, auskortasuna, xalotasuna, gauza hoe guztiek azken finean, bueno, bai, ideologia bat osatze dute da munduaren aurrean kokatzeko modu bat. Eta hori egiten zitzaian interesgarri, eta irutzen zait horrek eman diola nortasuna taldeari, ez? Eta horretan egin duela ekarpenaz. Eta taldea sortu zanean, ba beste mota bateko jarrerak eta mezuak eta ziren nagusi. Eta taldea ba beste zerbait ekarri zuen. Nik uste gainean gero ohikoak bihurtu diena, gaur egun hori ez da nobedade behar bada. Eta edo zein agertu daiteke gitarra akustiko batekin eta agertu era bateko jarrera bat edo baina bere garaian taldeak hori intzun eta gero asmatu du diskurso hori gaina garatzen, ez? Urteekin. Eta iritsi zait, ez dakit, baina begira da, jarrera, ez dakit, humanista ditu eiken ere, ez? Iritsi zait hori dala bidertzean. Eta bueno, nahi nun pixkat hori azaldu zedila liburuan, ba pixkat, bueno, beste hainbat gauzaren artean, baina hori egiten zitzaidan benetan interesgarri. Eta diskari dagokionez, liburuaren osagarri atera duzen diskontan, esan duzue konpilazio bat atera duzuela, hau da ez dela taldearen ibilbidearen erakusgarri, baina bazterrean gelditu diren kantu zenbaitzu ekarri nahi izan dituzu. Bai, bitxikirien bilduma edo deitu izan zaiolako antzeko lanei, ez dira oso ohikoak. Normalean taldeek ba diskoak ateratzen dituzte edo zuzenekoak, ez? Eta holako lanak ez dira ohikoak izaten eta normalean gainera ba ibilbide luzeko taldeek bakarrik egiten dituzte horrelakoak, ez? Azkenean ba hori, ez, lehen esan dudan bezala hauek dira bazterrean geratu dianak, bada estudioan edo etxean garatuko maketaren bat edo ba besti baten baino beste aldaera batean edo taldearen inguruan indako remix bat, bueno, zentzu horretan oso eklektikoa da, ez, diskoa, ez? Eta diskoak bilduma honek islatzen ditu taldearen fase ezberdinak, ez? Eta zentzu horretan daude hasierako deskarte batzuk, baina baita ere badira azken boladan landu ditugun diskoetatik aparte garatu didiran abestiak, ez? Orduan zentzu horretan irutzen, bueno, badala pixka bat, ba hori, ez, ibilbide oso baten bueno, ondorioz osatu duen diskoa, ez? Hala ere, iruditzen zait berez bidertzenen musikaltasuna deskubritu nahi duenak hor daukala diskografia, ez, hori da benetan gure, zera, ez? Hori dira gure, zeak, ez? Baina disko honekin pixkat erakusten dugu beste alde hori, ez? Ba, pixka bat, bueno, nuzde zaletua danak edo talderen inguruan dabilenak, bueno, hor dauka, ba ezakit, ba, bazterrean utzitako abesti horiek deskubritzeko modu bat. Azken galdera bat banuke, diska liburua plazaratzearekin batera iragarri duzu taldean etenaldi bat eginen duzuela, azken kontzertuak eskainiko dituzue abenduan, zenago kontzertuak izango dira eta etenaldia epe luzerako izango da, baina baliteke itzultza edo zertan zaudete. Bai, bueno, kontua da, bueno, ba, musika taldeaz aparte, ba, bestelako zer ginetan bagabiltza, eta gero, ba, pertsona gara, eta familia dugu, talako gauza. Ez orduan, gertatzen dena da, ba orain fase honetan zaila egiten zaigula elkartzen saiatzeko eta ensaiatzen duen talde batek nekez egingo du aurrera. Ez orduan, bueno, momentu ona zan batenaldi bat egiteko eta noiz arte ba ez dakit. Egia san oso harreman estua dugu eta nik pentsatzen dut gauzak ondo bidean, ba asuntu personalak bideratzen dienean eta berriz ere elkartzeko moduan garenean, ba berriz ere egongo dala elkartzeko gogoa, ez? Ordun, zentzu hortan ba ez dakit esaten noiz arte, baina bai egia dala, ba orain etenaldia eingo degula eta diskoliburu honekin eingo delako la, bueno, lehen zatiari olako amaiera bat eman eta emanaldi batzuk eingo ditugu abenduan eta gero aurrera begira ez dakigu noiz, ba ederra litzake berriz ere ba beste lan batekin bueltatzea, ez? Baina hori gehitxo esatea da orain, ez? Kontua da orain lana batera dugula hau aurkezten ari gara eta denbora luze batean azken emanaldiak izango direnez, ba hortan daukeu burua eta ensaioak hortara bideratu ditugu eta abenduan ba emanaldi horiek alik eta txukunen egin nahiko nintuzke. Eta zentzu hortan, bueno, izango gara lau taldekide eszenarioan, eta bereziak izango dira, azkenean, ibilbide osoko kantuak joko ditu, ez bakarrik azkeneko boladakoa, baizik baita ere atzera bira jarri, eta zentzu hortan, bueno, ba izango da pixka bat, errepaso moduko bat, ez? Eta lagun giro. Ba, Imanol Ubedaren adirazuen hauekin geratzen gara, eta gogon hartu beraz ezutaz kantatzeko titulupean aurkitu ahal izango duzuela bide ertzean taldearen azken uzta. Ba, hontan bururatzen dugu gure gaurko emankizuna. Nire aldetik besterik ez entzule, nahi duzun arte, aio. Etekin zimela manel dizkinatere noiz benka isuritako grinaren atalak grinaren atalak. Eta ferka igande arratxita eta bi eskuekin agurrera. Hileroko nire gauzak ire manen dizkinak hileroko nire gauzak nire gauzak nire gauzak. Eta bi